राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2054 21 जुलाई 1997 को सिंगरावट गांव में दोपहर के लगभग 2:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। बड़े सावधानी से खर्च करते हैं थोड़ा थोड़ा, जो समय के लिए ख्याल ही नहीं करते, विशेष ध्यान दें। भाई बहन सब ख्याल करें, जी रहे हैं, ये बहन हम जी रहे हैं, जी रहे हैं, जी नहीं रहे हैं, मर रहे हैं। कैसे कि जिस दिन जन्मे थे उस दिन जितनी उम्र थी, क्या उतनी उम्र अब बाकी है? नहीं बाकी, तो ख्याल करें आप। जन्मे थे उस दिन जितनी उम्र थी, उतनी उम्र अभी बाकी है क्या? नहीं है तो क्या हुआ? जितने वर्ष आए हैं इतने वर्ष मर गए। अब जीने का कितना और समय है इसका पता नहीं है, परंतु जो जो समय जा रहा है क्यों ही तुम मौत के पास में जा रहे हो। हमारे और मृत्यु के बीच भीतर आड़ है तो क्या है, हमारे जीने का समय है वो आड़ है। एक उम्र खत्म होने पर मरना ही पड़ेगा, फिर कोई उपाय चलेगा नहीं। वे जीने के दिन बहुत चले गए हैं और चले जा रहे हैं, रात में दिन में हर समय जा रहे हैं। सावधानी के साथ अगर भजन स्मरण करो तो अच्छी बात है, नहीं तो ये समय निकल जाएगा। आज दिन तक का जैसा समय निकला ऐसे अगाड़ी का दिन भी निकल जाएगा, और कर कुछ नहीं सकेंगे। इस वास्ते हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है, आपने यहाँ समय दिया तो आपके पैसे खर्च हुए हैं, समय खर्च हुआ है, घर का काम खोटी हुआ है, इधर सब हुआ है, तो बात सुने उसको ठीक तरह से काम में ले लेना चाहिए। इन बातों के लिए कितना खर्च हुआ है, पैसा खर्च हुआ है, समय खर्च हुआ है, कितनी मेहनत पड़ी है, कितने को इकट्ठा किया है, कितनी सजावट की है, और कितना घर का काम खेत का काम सब छोड़ कर आए हैं। कितना आए हैं तो इसे लाभ ज्यादा ले लेना चाहिए, खर्चा तो बहुत हुआ। अब इसको सावधानी से आप सुनकर काम लेंगे तो आपका ये समय सार्थक हो जाएगा, और नहीं तो इसीलिए काम लिया बात हो गई। जैसे खेल तमाशा होता है, देख लिया खत्म, कहा होता है खेल खत्म और पैसा हजम। एक खेल खत्म हो जाएगा कब कि आप कुछ विचार नहीं करोगे, इधर ध्यान नहीं दोगे और मेरी बात की तरफ ख्याल करोगे तो बहुत लाभ होगा। एक ही बात की तरफ ध्यान दें कि हमारा जितना समय अगर ही बचा है अब निरर्थक नष्ट नहीं करेंगे। समय जितना है हमारा उम्र का अब बाकी, मरने में जितने दिन बाकी है उतने दिनों को हम निरर्थक नष्ट नहीं करेंगे, ये सावधानी रखें। इसके लिए बड़ी भारी सावधानी की जरूरत है, क्योंकि असावधानी करते हुए इतनी उम्र निकल गई, अब सावधानी होनी, विशेष ध्यान दो तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे उम्र चली गई ऐसे बाकी रही उम्र भी चली जाएगी और फिर कुछ हाथ लगेगा नहीं। सो परत्र दुख पावा ही सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। सिर धुन धुन पछताताप करना पड़ेगा। अभी तक क्या काम किया, जिस दिन मरना है उस दिन साथ में क्या लिया है, इतनी उम्र खर्च हुई उसमें। अगर कुछ नहीं लिया है तो अगाड़ी उम्र वो भी खत्म हो जाएगी। ये मनुष्य जन्म बहुत कीमती है, बहुत पुण्यों से परे भाग्य पाए ये सत्संग, बड़े भाग्य और उसे मनुष्य देता है। बड़े भाग्य मानुष तो अनुपावा सुर दुर्लभ सदगंधन का, बड़े भाग्य मानुष अनुपावा। इसके लिए बड़ा भाग्य आपका खर्च हुआ है और वो खर्च हो तो हो जाएगा। आप लाभ ले लो तो बड़ा लाभ है और नहीं ले लो तो समय तो चला जाएगा और इतने रह जाओगे। इस वास्ते विशेष मेरी प्रार्थना है, मेरे को यहाँ बुलाया तो ये बात मेरी ध्यान से आप सुने, काम में लावे। समय निरर्थक न जाने दें, समय सार्थक हो जाए कब, भगवान को याद रखो तब, भगवान को याद करो तो समय सीध हो जाए। कबीरा शब्द निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सुर जानिए जाके राम नाम धन हो। तो ये राम नाम धन कमा लो, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, एक ये पूंजी है। राम दड़ी चौड़े पड़ी तो सबको खेलो आए, दावा ना ही सब जा जीते सो ले जाए। तो चौड़े पड़ा हुआ धन है, केवल राम राम राम राम राम राम राम, सावधानी रखो नहीं तो भूल जाओगे। विशेष सावधान होने से होगा काम, मामूली सावधान से नहीं होगा। तो इसको भगवान के नाम में लगाओ, एक नंबर। दो नंबर वो है काम जिसमें घर के काम में लगाओ, पर काम करते हुए भी नाम लेते हुए रहो। हाथ काम मुख राम है हृदय साची प्रीत, दरिया गृहस्थी साधकी याई उत्तम रीत। हाथ काम मुख राम है, हाथों से काम करते रहो। कर से कर्म करो विधि नाना, मन रखो जा कृपा निधाना। उसको याद रखते हुए काम करो, क्योंकि ये साथ में चलने की पूंजी है। ये काम साथ के चलने की पूंजी नहीं है। धन यहाँ कमाओगे तो यही रह जाएगा और ये पूंजी साथ चलेगी। धन में से लाखों करोड़ों रुपया कमा लो तो ये कौड़ी साथ चलेगा नहीं, और भजन ध्यान करो तो वो कौड़ी एक पीछे रहेगा नहीं। संसार का धन कितना ही हो, थोड़ा हो ज्यादा हो, उसमें से कौड़ी एक साथ जाएगा नहीं। ये शरीर भी यहीं पर आ जाएगा, लाश लोग उठाएंगे तो साथ में ये भी नहीं जाएगा, और क्या जाना है। जिस धन के लिए इतना समय कीमती खर्च करते हो, जिस धन से सांसारिक उन्नति होती है, धन कमा सकते हो, यश कमा सकते हो, स्वास्थ्य कमा सकते हो, इस एक शरीर से सैकड़ों आदमी पैदा हो जाए, आप बड़ा बड़ी परिवार बचा सकते हो, रुपया कमा सकते हो, जमीन जायदाद खरीद सकते हो, मकान कितनी संपत्ति इकट्ठी कर सकते हो समय दे करके। और संपत्ति नहीं, अगर समय दे आप तो भगवान को आप प्राप्त कर सकते हो। भगवान को प्राप्त नहीं, भगवान की भगवान को नचा सकते हो। भगत मेरे मुकुटमणि, मैं हूँ भगतन का दास। भगत आपके दास बन जाए, भगवान आपके दास बन जाए, वो शक्ति आप में, वो समय आपके पास है। ये समय देने से जितने संत हुए भक्त हुए ने क्या किया है, भगवान के लिए समय दिया है। समय देने से भगवान उनके वश में हो गए, वश में होते आए भगवान भगत के वश में होते आए, समय दिया है। तो कितना कीमती समय है, भगवान को खरीद सकते हो। और वो समय ताश चौपड़ खेल तमाशा हंसी दिल्ली निरर्थक बातें, निरर्थक गांव की बातों में समय बर्बाद कर दिया। कितना कीमती समय है, भगवान को खरीद सकते हो। ये समय दे दो भगवान में और दे दो, कोई गिनेगा नहीं। अरे भगवान गिनती करते हैं कि मेरे लिए ऐसा समय दिया है, अपनी उम्र लगाई है, जिन लोगों ने भगवान की उम्र लगाई है वे बड़े बड़े संत हो गए, महात्मा हो गए, ऋषि महर्षि शास्त्र में जो वर्णन आता है उन्होंने क्या किया है, अपना समय भगवान को दिया है और क्या किया बताओ, अपनी उम्र भगवान में लगाई है और क्या खर्चा किया है कि जिसे भगवान उनके वश में हो गए। महात्म भागवत के महात्म आता है नीच घर के घर में भी भगवान बुलाने से आ जाए, हरिजन कह दो मैत्र कह दो उनके घर में भी अगर पुकारे तो भगवान आ जाए, केवल पुकारने से। और वो पुकार इस समय में की जाती है जब ये हाथों की जगह पग आ जाएगा तो मानो पशु पक्षी बनेगा तो क्या वो चार पग हो जाएगा ना, हाथों की जगह पग आ जाएंगे फिर भजन कर सकोगे, फिर है ताकत भजन करने की कि बोलने की वहां पर है सामग्री, क्या चीफ भाषे भगवान का नाम ले सकते हो, आज ले सकते हो, दो हाथ है आपके, ये दूसरे खाते थे मुंह से ही खाते है, हाथ के बिना रेत ही मिल जाती है और जैसे क्या करें, क्योंकि हाथों में जो पग आ गए, आपने भजन नहीं किया तो हाथ नहीं देंगे, दान पुण्य करो सेवा करो सुख पहुंचाओ बड़े बूढ़ों की सेवा करो, दीन दे दयान दीन अपाहिज अंगहीन ऐसे सेवा करो तो हाथ दिया गया, अरे वो आप नहीं करते तो भगवान की तो हाथ बंद हो, हाथों में जो पग आ जाएगा बस, और जीव ऐसी रहेगी नहीं जैसे राम राम कर सकते नहीं होगी, पशु पक्षी के नहीं कर सकते, तोता कर सकता है कहने मात्र से परंतु वो नाम को नहीं समझता, गोपी कृष्ण राधे कृष्ण ऐसा तोता बोलता है, बट बिल्ली आवे टें टें टें करता है, अरे भगवान का नाम ले तो भगवान नाम थोड़े समझता है, ये समझ सिवाय मनुष्य और लगे है नहीं, अरे देवताओं में है बट उनको भोग भोगने का अगले वक्त नहीं है, वे नहीं कर सकते, नरकों के जीव दुख भोगने का अगले वक्त नहीं है, 84 लाख जुड़े समझ नहीं है, ये मौका केवल मानव शरीर में है, 84 लाख जोड़ी मिलने के बाद ये मानव शरीर मिलता है बड़ा दुर्लभ है, दुर्लभ मानुषो देह सुर दुर्लभ सदग्रंथ रंगावा, देवताओं ने ये दुर्लभ है ऐसा मनुष्य शरीर है, भाइयों बहनों ध्यान दो, ऐसी बड़ी भारी पूंजी आपको मिली है जिसमें भगवान को खरीद लोगे भगवान को, और वो पूंजी खत्म हो रही है, वो समय खत्म हो रहा है, आप चाहे काम करो न करो बैठो सोते सोते नींद ले लो ताश ऊपर खेलो आप मर जाओ सको, समय तो अपनी धुन से निरंतर खर्च हो रहा है, और वो समय खर्च होने के बाद उसी क्षण मरना पड़ेगा और कोई ताकत नहीं है, रुपयों को बहुत कीमती देखते हैं परंतु रुपयों से क्या उम्र खरीद जाएगी, अगर रुपयों में लखपति करोड़पति मरेगा ही नहीं, 10 साल की उम्र है 10,000 की और जीवेंगे कौड़ी है कि बिल्कुल नहीं, समय समय नहीं था, लाखों करोड़ों अरबों समय रुपया देने पर भी क्या जीवन का समय मिल जाएगा, मिला है मुफ्त में बड़े भाग्य से भगवान की कबू कर करुणा दर दे भगवान की कृपा से, परंतु ये चला गया तो फिर सिवाय रोने के कुछ हाथ नहीं लगेगा, इस वास्ते कृपा करो आज से ही सावधान हो जाओ कि समय बर्बाद नहीं करेंगे, सब समय सावधान आपस में बहना बहना आपस में मित्रता रखो, एक उजरा हो भगवान याद है कि नहीं भाई, एक एक भगवान याद है कि नहीं भूल गए, एक एक उजरा हो मित्र है वे आपके जो भगवान की तरफ लगाते हैं भगवान का नाम याद दिलाते, इस वास्ते आपस में एक एक का हित करो, बड़ा भारी हित होगा, बड़ा भारी उपकार होगा, धन खर्च करके दान पुण्य करते हो उनसे कम खर्च नहीं है, ये मन कम कम महत्व नहीं है, एक एक को भगवान की याद दिलाओ, देखो भगवान याद रखो भूल गए राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, ऐसे कितनी सी बात सीधी सीधी बात, संत कहते हैं मुक्ति मुंडे में सारे तेरे मुंह में मुक्ति राम राम राम राम राम राम मुंडे में मुक्ति कितनी सस्ती, केवल सावधान रहो केवल चेता दे रहो एक एक कहते रहो आपस में, वही मित्र है वही आपके सज्जन है वही श्रेष्ठ है जो आपको भगवान की याद दिलाओ, आपका परम हित करने वाले हैं। तो एक एक के हितु हितु सुपन हुआ पर बहनों आपस आपस में एक क्यों जरा भाई याद है कि नहीं राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम देखे सामने राम राम राम राम राम राम राम राम ऐसे करो तो ये कबीरा सब जग निर्जना धनवंता नहीं कोई धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन हो धन कितना बढ़िया ऊंचा जो साथ चलेगा अरे मिलता है मुफ्त में मिलता है मुफ्त में कोड़ी खर्च नहीं होता क्या खर्च होता बताए राम राम लेने में अरे कीमत बहुत बड़ी भारी हो गई। दो सेठ थे भाई तो वो छोटा भाई तो सत्संग में जाता था भजन करता था और बड़ा भाई था वो भी रुपये कमाता आपस में प्रेम होने से वो ज्यादा मना नहीं करता पर लगता बड़ा बुरा ये साधारण संगत में जाता है ये बड़ा मूर्ख बेसमझ है समझता नहीं। अरे ये साधु दो तरह से नुकसान करते हैं दो तरह से क्या तो बस बैठ गए तो कमांड देंगे नहीं हम आएंगे तो आपको सब खोटी कर दिया सबको नए पूंजी तो कमांड देते नहीं अरे पूरा नहीं खा जाते मेरा वो करता हो दो तरह से नुकसान करते हैं बड़े अक्ल नहीं है इसमें साधु क्यों फिर बताओ अरे ये मुफ्त में मोटा खावे ये मुफ्त में मुर्द मुफ्त में खावे मोटा उन्हें दारे फिरे समझे नहीं है ये बड़े भाई का भाव था परंतु वो भी जाया अगर सत्संग में तो ज्यादा छोटा भाई कोई बात नहीं है। तो एक संत आ गए मंडलेश्वर मंत्री बना संत आ गए मंडलेश्वर तो छोटे भाई ने कहा कि महाराज हमारे बड़े भाई जी है वो भगवान का भजन नहीं करते सत्संग नहीं करते पुस्तक नहीं पढ़ते पाठ नहीं करते हाय पैसा राज नहीं कर रहे करते नहीं उसको समझाओ तुम लाओ हमारे पास लाओ बात करें उससे तो वो आएगा नहीं तो फिर बिना मिले अच्छू मंत्र कर देंगे हमारे पास अच्छू मंत्र ऐसा नहीं मिलता तुम लाओ मिलो बात करेंगे तुम्हारे को मानेंगे नहीं तो तुम मिला तो दो कम से कम तो कैसे मिला महाराज जो आता नहीं है तो महाराज ने कहा कि तुम दर्शोई दो एक दिन निमंत्रण दो हमारे को मंडली से तुम्हारे भोजन करने को आए गए तो ये तो हो सकता है तो फिर हमारे से मिला देना पर घर पर रहना चाहिए बाहर नहीं जाना चाहिए हम बाहर कहाँ कहाँ जाएंगे घर में रखना ठीक है महाराज। तो वो खीर चावल खीर आटा गटे हलवा बनाएंगे चावल बनाएंगे अरे क्या करता है कोई ब्याह सवा है कि महाराज आए उनको भोजन देंगे ब्याह सवा है कोई बरात है भोजन देंगे उनकी क्या जरूरत है अपनी रोटी खाओ बस साधुओं की क्या जरूरत है बड़ी अपनी माल खाने की तो नहीं अपने एक दिन भोजन करो हल्ला पूरी तो करें कब उसे इतना भोजन करें मूर्ख है समझता है ही नहीं अकल नहीं उसे मुंह तो सोए खराब करे पैसा खराब करे कि भाई जी मेरा मान है अच्छा अच्छा कर रसोई बनाई। संतों ने कहा कि मेरे को ऐसे नहीं बुलाना निमंत्रणा ढोल बजाते हुए बैंड बजाते हुए शायद बुलाना ठाट बाट से तो ठीक है वो भाई आज रसोई बन रही है मैंने कहा भाई मैं तो जाऊँ दुकान पर कि भाई जी ठहरो ठहर जाओ संत आवे उनको तो ठहरो तो सही आप बड़े हो मारी तो आप तो ठहरो कम से कम भैया मेरे से देखा नहीं जाता भैया फालतू खर्चा बता कौड़ी एक की पैदा नहीं बढ़िया लोग इसमें कोई खर्च करे कुछ भी पैदा नहीं सपा खर्चा ही खर्चा ये बेक लिया काम मेरे से नहीं देखा नहीं जाता कि तो कृपा करो ठहरो तो क्योंकि मकान भीतर कैसे मेरे से देखा नहीं जाता भाई ये फालतू खर्चा निरर्थक एक एक पैसा खर्च करना चाहिए समझदारी के साथ बढ़िया रही खर्च करे बर्बाद करे धर्म ये बढ़िया ही है ये कोई बेशवार है मूर्ख तो कहीं का कोई बात नहीं भीतर बंद कर दिया उसने बाहर कुंठा लगा दिया संत आए बाड़े बज रहे जो बज रहे हैं कोई ब्याह है कैसी बात है मुफ्त में बांध खा रहे बाजा बज रहा है ये कोई साधु का काम है तो कहते ठीक है सर संत आ गए संत ने पूछा कहाँ है कि कोठा है इसमें कोई बात नहीं है अब बैठा साहब अब बैठे पंद ले गए बस अब परोसरी होने लगी उर्दमूल मदर्शा घर मश्वधम प्रव्यय छंदा वर्णानी यस्तम वेद स वेद वेद। अब ध्वनि होने लगी, अध्याय पाठ हो रहा है, परोसारी हो रही है, वो बीते ही देख दे रहे कैसे। अब बेअकली से छोड़े जैसा कोई है ही नहीं, करो क्या, आप प्रेम था बस में कितना काम करे, उद्दंड बातें गीता सुन दी है इनको, भोजन किया, भोजन के बाद में सबको ठीक परोसा, परोसा होने लगा, पर समाप्त जटा कटाह सम भ्रमा भ्रमण निलंब नर्जरी बिलोल बीती वल्लरी विराजमान मुद्द। अंत में नमक पाठ करिए आचमन हुआ, मैं संतों ने कहा कि तू गाजे बाजे जाए सब तो संत को पहुंचा दे, बाजा को शेद सब पहुंचा दिया, वो मल्ले से ठहर गए, मैं यहाँ ठहरूंगा अकेला, उससे मिलूंगा, युवराज वो मिलना नहीं चाहते, नहीं चाहते तो मैं मिलना चाहता हूँ। सब संत गए, उसने देखा आडर खोले बारे बंद, अरे खोल अरे खोल, वो गए बलाए गई गाँव गए हुए तो खोल, आडर खोला बाहर बाद खड़े महाराज बाहर निकला पचास, छोड़ छोड़ छोड़ कैसे तेरे घर अन्न खाया है, नहीं छोड़ेंगे तो अन्न खाया तो मैंने कुछ और किया गया, अन्न तो तेने खाया है, मैंने गुना किया, गुना तो तेरा तो पकड़ता है मेरे को, देख छोड़ूंगा नहीं, छोड़ता है कि नहीं, कह नहीं छोड़ता, तो समझ आया महाराज थे तागड़े बढ़िया, छोड़ा सका नहीं, छोड़ूंगा नहीं, ये छोड़ता है कि नहीं, कह नहीं कभी नहीं छोड़ूंगा, तो क्या कहता है, क्या कहता है तू, भगवान का नाम ले, नाम ले नाम का, नहीं नहीं छोड़ मेरे को, नहीं छोड़ूंगा, नहीं लूंगा, नहीं छोड़े मैंने, कसले पकड़े अच्छी तरह से, कसम से बेचारा, अब भले कम आओ से बाबा जी आप बलवान छोड़ो नहीं, तू कह दे तू राम राम बोल, राम राम राम राम बोल, तू अंत भाई हार खादी क्या करोगे, हार खादी झगड़ो मिटो, राम राम राम राम, अब तू छोड़, अब नहीं सुनूंगा, एक बात और है, क्या उसकी बिक्री मत करना, पागल हुआ है, सादा पान नहीं देगा कोई, यार राम राम राम राम देता हूँ कोई दे दो, बिक्री मत करना, बढ़ता क्या है, मेरी बात तो सुन, बिक्री मत करना इसकी, मेरी बात याद रख, कौन देता है, अरे देता नहीं, मेरी बात सुन मान ले नहीं तो छोड़ूंगा ही हाथ, अच्छा अंत में अच्छा अच्छा बिक्री नहीं करूंगा, छोड़ दिया, सब चले गए, शाम को वो पहुंचा महाराज, क्या काम बन गया, तो चिंता मत कर, फिर भगवान का नाम ले लिया है, अब चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। तो महाराज मौत तो एक दिन आती ही है, मरा गया जमराज के वहां, वहां चित्र खड़ो की अधूरी है, रात दिवस भोड़ा लिखे रात दे दो ओड़िया ओड़ा दिखे ना ओयो कागज लिखते, उसने कहा कि इसने किया, पूछो भाई इसे क्या है पुण्य, कि महाराज इसका पुण्य उण्य कुछ नहीं है, रात दिन झूठ कपट बेईमानी जल शादी विश्वासघात करके धन कमाया, ऐसा ऐसा काम किया, कोई अच्छा काम किया, अच्छा काम इसने एक संत के कहने से भगवान का नाम लिया, अच्छा ठीक है, तो बोल भाई तू क्या लेगा, बोल पहले पाप का फल लेगा कि दाम का फल लेगा, फिर बढ़िया था ही फल लेगा तो कुछ दाम तो बटते तो है, बाबा जी ने कहा बिक्री बट गए तो मेरी बिक्री नहीं करना है, लोग तो होते ही बढ़िया गए, बिक्री नहीं करना है, अरे तो करेगा क्या, किसे बिक्री नहीं करना है, अरे मूर्ख करेगा क्या, नाम बिक्री कर दे तू, चाहे ले ले स्वर्ग ले ले वैकुंठ ले ले वो ले ले ये ले ले वे ले बहुत क्या राज ले ले संपत्ति ले ले धन ले ले, तो मेरी बिक्री करना ही नहीं है, कैसा मूर्ख है, बहुत सताया तो उसने समझे बिक्री नहीं करूँ करूँगा क्या, ये तो पूछते है बिक्री करो तो नटता हूँ, बाबा जी ने कहा परंतु कुछ बिक्री नहीं करे तो मिलेगा क्या इसे, तो कि तू बोल तो सही क्या चाहता है, तू जो चाहे सो ले ले, तो उसने कहा कि तुम अपना राम विचार करके इसकी भूल ले लो, तुम दे दो, मैं तो बेचता हूँ नहीं, मेरे बेचता हूँ तो मैं बिक्री का हूँ, आप क्या दोगे, कि तू जो मांगे से ही दूंगा, मांगो मेरी बिक्री करनी ही नहीं है, तो जो इसका मूल्य दे दो, तो बिचार भाई राम नाम का मूल्य क्या है, राम नाम तो हम जानते ही नहीं, तो क्या करें, कि राम राम तो हरदम भगवान शंकर करते हैं, तो धर्मपुरी में वहां से कहा भाई राम नाम का मूल्य तो भगवान शंकर है, तुम पुदी राम नाम दिन राती सादर जगह अनंग अनंग आराती, राम राम शुभ सुबह लागे जामे उमा जगतपति जागे। तो राम राम राम राम राम राम राम राम हरदम करते हैं राम राम। तो महाराज वहां से चले, चले धर्मराज ने कहा भाई राम नाम लेने वाला है इसको चलाओ, कवि को पालकी पर बैठाओ, अगर ऐसे ले जाएंगे तो महाराज नाराज हो जाएंगे, राम नाम लेने वालों को ऐसे लिया कैदी की तरह, राम नाम लेने वाला है। तो उसको पालकी में बैठाया, धर्मराज के मैं कंधा लगाऊंगा। अब पहुंचे साहब भगवान शंकर कौन भी खड़ा आ गया, भगत आ गया, तो धर्मराज खुद उठा कर आ रहे हैं। पहुंचे मित्र से क्या महाराज कैसे आए आप, धर्मराज आप कैसे आ गए, कैसे महाराज ये बैठा है, इसने एक संत के कहने से नाम लिया इसने, तो नाम का इशू दे दो, चाहे सो दे दो, जो मांगे सो ही, कहते तब तो आप भतीजा मांगता है ही नहीं कि मैं बेटी कर बिक्री करता ही नहीं, अंत में ज्यादा चाहिए जो मूल्य उसको दे दो। तो मूल्य क्या है हम जानते नहीं, रामना का मूल्य क्या है, रामना का मूल्य नहीं है, जो चाहे सो दे दो, चाहता ही बेचता ही नहीं, तो जो मूल्य है वो दे दो पूरा, इसका जो धन कीमती जितनी चीज है उतनी चीज दे दो। भगवान शंकर भाई नाम का मूल्य कितना है मैं जानता नहीं, अपार मूल्य भगवान नाम का अपार मूल्य है, तो कितना दो महाराज आप बताओ, मैं तो भाई जानता नहीं। तो चलो क्या करें, केवल तो ब्रह्मा जी के पास चलो, ब्रह्मा जी सब काम करते हैं उनके पास चलो, भगवान शंकर के हम भी चलेंगे साथ में, हम भी कंधा लगाएंगे, नाम लेने वाला है, नाम लेने वाले को भगवान राजी बहुत होते हैं, ये मरता है नहीं को राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य बोलते हैं तो भगवान सुनते हैं कि राम नाम सत्य बोलते हैं, तो कोई बड़ी बढ़िया चीज है। साथ में जाते हैं, साथ में जा रहे मुंडे को जलाया, जलाने के बाद में बड़ा शंकर कोई राम नाम लेता ही नहीं, तो शंकर भाई राम नाम लेते थे क्या हुआ, कोई राम नाम लेते ही नहीं है, तो क्या ये सिद्धाई उसमें थी जिसको उठाया था ना उसमें, उसके कारण नाम लेते थे, उसको जा दे तो बढ़ गया, वो तो शंकर जी अब क्या तो बढ़ गया, तो बस बसने लगाई राम नाम है, इन कारण से सब राम नाम साथ बोलते थे, कुछ नहीं बोलते चुपचाप स्नान कर जाते हैं देखते भगवान, तो इसलिए भाई राख भी बड़ी पवित्र है, तो भगवान ही राख है, राख मशान राम हो गया कि नहीं, राख मशान क्या वो राम, तो राम नाम है ये भगवान शंकर चिता भस्म ली पर, भगवान शंकर के चिता का भस्म लगाते हैं तो वो राम नाम नजर पड़ा। अब महाराज वे सब गए पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, इंद्र के पास बैठूंगा, बैकुंठ पास है, भगवान का नाम है, भगवान ही जाने इनका पूरा पता हमें नहीं, चाहे सो ले लो चाहे सो खरीद लो, ये बात हम जानते हैं, पंडित जी मूल कितना है, बैकुंठ में पहुंचे ब्रह्मा इंद्र शंकर सब पालक में लगे हुए, कौशल महाराज ये है भगवान गए, क्या है कि हमारा राम नाम लेने वाला है, भगवान उठा लीजिए गोदी में, अब जाओ तुम लोग, हमारा मूल्य मूल्य हो गया ना, मेरा नाम लिया ये तो मेरी गोदी में आया था, जाओ। तो भगवान का नाम के महाराज इतनी क्या बात है कि एक संत के कहने से, अरे संत का भाव था कि इसका उद्धार हो गया, इसका कल्याण हो गया, किसी तरह से ही इस भावना से संत ने कहा, तो इसका मूल्य मामूली नहीं है, इस वजह तुम जाओ, चला गया महाराज, सब घर खत्म हो गया। तो राम नाम का महत्व इतना बड़ा है कि जिसकी कोई पार नहीं, कहो कहाँ लगे नाम बड़ाई, रामन सकई नाम गुण गाई, नाम के गुण राम जी भी नहीं गा सकते, राम जी भी नहीं कह सकते, इतनी कीमत है। माताओं बहनों सीधा काम सर राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, बोलू क्या जो राम को पसीना पसीना है, क्या बल लगाना पड़ता है, क्या बुद्धि लगानी, सीधे सीधे राम राम राम राम राम राम राम, सो मेरा तो 16 वर्ष सुखद सब काहू, लोक लाह पर लोक निबाहू, ऐसे राम राम हरदम करो तो ये समय शांत हो गया, खाली समय न जाए भजन के बिना खाली जाए, जो दिन राज भजन के लेखे सो दिन आशी गिनती में, और गिनती में आएगा तुम्हारे मनुष्य शरीर का कोई फायदा नहीं है, इस बार रात और दिन राम राम राम राम राम राम, निकमे मत रहो, बातें मत करो ज्यादा, तीन बात बोलो, तीन आपको कोई काम पूछना हो तो पूछ लो, और कोई आपको पूछे तो थोड़े उत्तर दे दो। तीसरी बात बिना पूछे भी कहने की जरूरत हो कह दो। तीन बात की सब बोले मत, राम राम राम राम, कोई काम अटके दो। दुकान नहीं हटेगी, मकान हटेगा नहीं, आपके घर का काम कोई अटके कहीं नहीं। हाथ राम मुख राम, हाथ काम मुख राम, मेरे हृदय साथी प्रीत दरिया गृहस्थी सादगी आयु तुम्हारी, तो इसमें राम नाम लगे हो। ये चौं जुग चौं चौं श्रुति नाम प्रभाव, कली विशेष नहीं आन उपाव, चारों वेदों में चारों ही युगों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष नाम नाम कारी बहुधा दिन सर्वशक्ति। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कलयुग में भगवान ने नाम में शक्ति रख दी। कलयुग के जीव थोड़े बुद्धि है, थोड़ी उम्र है, तो चाहे क्या करे, ऐसा सुगम साधन कल केवल नाम आधारा सुगर सुगर बहुत पारा नहीं कल कर्मन भगत विवेकु राम नाम अवलंबन एकु। तो भगवान का नाम एक कलयुग में विशेष महत्व देने वाला है, तो ऐसे भगवान के नाम आप लेने लग जाओ, इसी कीमत होगी। पते अब आज पता नहीं लगता, अभी पता नहीं है, कोई कहता था कि खाली सूखा पता कोई देता नहीं राम राम कीमत क्या है। तो इस तरह से भगवान के नाम का जप कर तो हरदम हरदम काम करते हुए राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम एक आदत डाल दो। चलते फिरते उठते उठते ही बैठते गए जागत गए सोए हरिया जन घट राम जी कबरू प्रगट हो, भगवान प्रगट हो जाते। रचना से हटवो करे हाथ पैर अभंग राम दास उस संत का राम न छोड़े संग। वो राम नाम नहीं छोड़ता तो भगवान रस में नहीं छोड़ते, पुकारता भगवान को, भगवान के पास रहते हैं उनके हरदम ही। तो इस राम नाम में हरदम लगे रहो, ये बात याद रखना। देखो समय कीमती है, खाली मत खो देना, और क्या करेंगे राम राम करते रहना, काम धंधा करते हुए सरलता से, घर का धंधा करते हुए। लोग पूछते हैं कि कल्याण कैसे हो जाए, सुगमता से कल्याण कैसे हुआ, घर में रहते हुए, घर में रहते हुए कहीं जाने की साधु बाबा बनने की जरूरत नहीं, जंगल में जाने की पहाड़ों में जाने की जरूरत नहीं, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। कबीरा सब धना बताया धनवंतर धन ये राम नाम धन, नाम धन पायो मेरे प्यारे ये राम धन है, तो इसको नाम लेते रहना उस समय साधु हो जाएगा। दूसरी बात गृहस्थाश्रम में हो, गृहस्थ के लिए खास काम है क्या, कोई घर पर आ जाए तो उसको अन्न देना। अन्न क्या बनी बनाई रोटी, अनाज नहीं, ऐसा नहीं रोकड़ बनी बनी बनाई साग रोटी जैसी बनी है, ना तो बढ़िया बनाओ और ना घटिया सोचो, जैसा आप भोजन करते हो वैसी रोटी महाराज खा लो, क्या नहीं लेते महाराज आपकी मर्जी, आपको दोष नहीं लगेगा। रोटी नहीं दो तो दोष लगता है। अतिथि जैसे भग्नाशा गृहात प्रतिनिवृत होते सतस्वी दुष्कृत नंदत्वा पूर्णिमा दाय गच्छति। घर पर कोई अतिथि आ जाए और उस भजन भोजन नहीं दिया, रोटी नहीं दी जाए, खाली दौड़ जाए, सतस्वी दुष्कृत नंदत्वा आया, वो कीड़े मारी पाप लगेगा और आपका पुण्य लेकर चला जाए, खाली नहीं जाएगा। मांगने के लिए आया वो खाली नहीं जाएगा, पूर्णिमा दाय पुण्य नहीं जाएगा। और एक रोटी दे आधी रोटी दे, एक फुल्का दे दो आधी रोटी दे, आप धर्म हो गया, फिर आपका धर्म पालन हो गया। गृहस्थी का खास धर्म, क्यों ब्रह्मचारी भी कमाते नहीं, वानप्रस्थ भी कमाते नहीं, सन्यासी भी कमाते नहीं, एक कमाने वाले तो आप लोग हो। रोटी आपसे ही मिलती है, हम बातें बड़ी कितनी बता रहे, भूख लगे तो आपके यही पहुंचे नहीं रोटी कहना पड़ता है। बाबा जी भूखो वाले कहाँ से बाबा जी जाता, तो आप माँ बाप हो, ये गृहस्थी माँ बाप है, तो गृहस्थियों से पैदा हुए आप किसे पैदा हो बताओ, जो साधु है सबको पैदा कहाँ से हुए गृहस्थियों से हुए, अरे पालन कौन करे गृहस्थी करे, तो पैदा करे पालन करे भी तो माँ बाप होता है। एक संत मेरे के बहुत बार याद आ जाती, संत बोले सुनो भाई तुम हमारे माँ बाप हो और तुम ही हमारे बेटा बेटी हो, महाराज दोनों बातें कैसे, तुम हमारे माँ बाप और तुम बेटा बेटी भी तुम ही हो, वो दोनों बातें कैसे कि आप लोगों से पैदा हुए, आप लोगों से पढ़ते हैं, इस वजह तुम माँ बाप हुए, हम बूढ़े हो जाए बीमार हो जाए तो सेवा कौन करे, छोटा छोरी करे और कौन सेवा करे, बेटा बेटी भी तुम हमारे कुटुम्ब तुम ही हो। जो आप सबके माँ बाप हो ब्रह्मचारियों के, वानप्रस्थों के, गृहस्थों के, सन्यासियों के, सबके माँ बाप, तो घर पर गावे उसको ठीक है। हाथ का उत्तर दो, जबान का उत्तर नहीं। ये खास धर्म है, गृहस्थ का खास धर्म। कोई भी आ जाए ब्रह्मचारी कहते सकवान स्वामी ना हो, एक तो ब्रह्मचारी, एक साधु सन्यासी, ये बड़ी बनाई रोटी है, बड़ी बनाई। आप आटा दे दो क्या बढ़ाओ, हाँ दाग बाजरा दे दो क्या करेंगे, तो भोजन करे तो एक चांद्राणी पढ़ते महीने भर का चांद्राणी व्रत करे तो पाप दूर होता है, इतना पाप लगता है। याद रखो, घर पर कोई आवे तो अन्न दे दो, थोड़ा दे दो, आप मर जाओ दे दो, खाए बड़ी बनाई रोटी राम जो कुछ दे दो, काम हो जाएगा। तो एक ये बात याद रखो। दूसरी बात एक बताऊ, सुबह जल्दी उठो, कम से कम तारा गुप्त है, जैसे तारों के रहते रहते उठ जाओ, छोटे छोटे बालकों को उठा दो, सोते सोते सूर्य उदय हो जाए तो उसकी दरिद्रता आती है, उसके अज्ञान रहता है। सुबह के समय भगवान शंकर घूमते हैं, वो कहते बढ़ो बढ़ो बढ़ाओ, बच जाए तो दरिद्रता बढ़ेगी, सोते रहो तो दरिद्रता बढ़ेगी, नहीं और राम राम करो राम राम बढ़ेगा। तो सुबह के समय भगवान के नाम लो, संध्या गायत्री करो, सुबह जल्दी उठना, बच्चों को उठा देना, बच्चों छोटे छोटे बालकों को भाई राम राम करो, उठ जाओ। नीरोग होता है, सुबह की हवा होती है अमृत, उस अमृत की महाराज निरोगता मिलती है, निरोगता मिलती है। इस बात से सुबह जल्दी उठ जाओ और उठते ही राम राम करो, और तुम्हें माता जी श्लोक याद कर दो, उठते ही तमेव माता पिता तमेव, तमेव बंधु सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव, तमेव सर्व मम देव देव, ऐसे भगवान को। और पृथ्वी माता को नमस्कार, पृथ्वी माता है, माँ से अन्न जल माँ से मिलता है, दूध माँ से मिलता है, अपने को अन्न मिलता है माँ से, दूध मिलता है माँ से, फल मिलता है माँ से, साग मिलता है माँ से, पृथ्वी माँ से। धरती माता है नहीं, पृथ्वी माता है, इनसे पाल होता है, रसोई किसे बना है, ये मिट्टी का ही बना हुआ है। अरे भाई, मिट्टी से ही अन्न पैदा होता है, अन्न से ही पैदा हुआ, माँ बाप के अन्न से ही पैदा हुआ, पृथ्वी अन्न से ही पड़े। इस बात से पृथ्वी माता को नमस्कार करो, पृथ्वी माता क्षमा करती है, लात मारते हैं, टट्टी फिरते हैं, पेशाब कर देते हैं, थूक देते हैं, नहीं करती माँ, नहीं माँ की गोदी में टट्टी फिर जाता है, मार ईश्वर है, गुस्सा करे क्या, ये क्या दशा हो। पृथ्वी माता, इस बात से पृथ्वी माता को नमस्कार करो, सूर्य भगवान को नमस्कार करो, नमस्कार प्रियो भानु, भगवान सूर्य है, ये अपने देखने में आए सबसे बढ़िया चीज सूर्य है, इसके समान बड़ी भारी कोई वस्तु है ही नहीं, सूर्य के समान प्रभावशाली कोई नहीं है। सूर्योदय होते हैं तो फाटी पगड़ो भियो जागी झूणा झूण सही सबको देख रहे चौंस बराने चून, तो भगवान शंकर उदय होता है, सूर्य सब उसे आते हैं, सूर्य भगवान से निरोगता होती है, निरोगता। एक साधु की बात याद आ गई, सुनी हुई, एक साधु थे तो भगवान का भजन करते, भगवान प्यारे भक्त थे, साधा घूमते रहते थे, तो गांव में जाते महाराज मैं कब उसे अरे पूछेंगे मेरे वाली बात सब पूछे महाराज, वर्षा कब हो, वर्षा कब उसी गांव में मेरे काम पर है महाराज, वर्षा को सी भाई हम जान बताओ महाराज मैं कब पूछू, मेरे पूछे वही मैं पूछे जो सूर्य वर्षा की बड़ी जरूरत है। तो भगवान से कहा कि महाराज मैं मांगू क्या मांगे बोल, कि मैं जब कहूँ तो वर्षा हो जाए, अरे तू रहने दे ये काम मेरे से हमारे रहने दे तू मत ले, कह महाराज लोग बहुत दुखा जहाँ जाऊंगा तो वर्षा नहीं महाराज मैं नहीं हुआ क्या करें, ऐसा करते हैं तो मैं जब कहूँ जब वर्षा हो गया। अच्छा दे दिया वरदान, अब जहाँ जाओ के महाराज वर्षा नहीं है के महाराज वर्षा हो और वर्षा कर दो, खूब धान हो गया घास वाले सब ठीक तरह में सभी सब हुआ, तो ये बीच में महाराज को जान रही आई नहीं सब ठीक हो जाए, तो क्या हुआ कि वर्षा से कई तरह के जंतु पैदा होते हैं, तो जहरीले जंतु पैदा हो गए घास में, गायें भी मरने लगी, मनुष्य बीमार हो गया। पूछा रे हुआ क्या, हुआ क्या, कह महाराज ये सूर्य तपता है तो उसे निरोगता हो जाती है, और वर्षा हो जाए बन जाओ वर्षा कर दे, तो वर्षा ही वर्षा से लोग मरेंगे, तब भगवान प्रार्थना करी बनाए, ये तो आप ही काम है। तो बीच में जो सूर्य बसता है ना, तपता है नहीं सूर्य भगवान, तो तपत में क्या कर शुद्ध कर दे, फिर वर्षा भरे, फिर बीच में तपत दे जोर से, तब से खेती पैदा हो जाए, धान अनाज पैदा हो जाए, सभी तो वो पैदा हो तो उनपे भी काम होता है, जहरीली चीज जल जाती है, घास जलने लगता है, तब फिर वर्षा कर दे तो जहरीली चीजें नष्ट हो जाती। तो सूर्य भगवान निरोगता देने वाले हैं, आर्योगम भास्करादि छेद निरोगता भगवान शंकर से होती है। शंकर जहाँ ज्यादा तपता है ना, शीत काल में नहीं वर्षा काल में अग्निमंद हो जाती है, क्योंकि सूर्य कब के पड़ते बदल आ जाते हैं, वो बदल आ जाते हैं, खेती भी बढ़िया नहीं होती, तप तपने से बढ़िया होती है खेती। तो सूर्य भगवान कहता है तो सूर्य भगवान को नमस्कार करो, और बहनों दोस्तों भाई लोग भी सूर्य भगवान को जल चढ़ा दो। दुनिया में जितना जल बरसता है वो सूर्य भगवान से, अग्नोप्रास्ता होती है सब में, आदित्य उचित आदित्य जायते वृष्टि वृष्टि अन्नम तथा प्रजा, सूर्य भगवान किरणों से खींच करके और फिर बरसाते हैं, समुद्र का जल चला करके बरसाते हैं, नदियों का जल चला करके बरसाते हैं, उससे सब धंधा नहीं होता है। तो दुनिया मात्र का सदा वर्त देते हैं जल का सूर्य भगवान। अरे आज सूर्य भगवान रोजना श्री सूर्याय नमः, श्री सूर्याय नमः, श्री सूर्याय, तीन अंजलि कल से साफ धो करके तांबे का हो तो बहुत बढ़िया साफ करके लाल थोड़ी सी गोली कुंकुम डाल दो, पुष्प भाई तो बढ़िया, नहीं तो कोई भाई कुंकुम देकर श्री सूर्य तीन बार, यही सूर्य सहस्राशो तेजो राशि जगत पति अनुकंपा माम भक्त्या गृहाणार्घ्य नमोस्तुते, यो आओ तो मंत्र पढ़ दो, नहीं तो श्री सूर्याय नमः, श्री सूर्याय नमः, श्री सूर्याय नमः, तीन अंजलि। दुनिया मात्र में जल जितना बरसता है उस वर्ष के वर्षा के साथ उस पानी के साथ आपका भी सम्मिलित हो जाएगा, हजारों आदमियों को भोजन कराया जाए उसमें शेर दो शेर चावल आप भी दे दो तो सबके पहुंच जाएगा। तो इससे दो दो दिन तीन अंजलि सुबह शाम दे दो तो सूर्य भगवान के दुनिया मात्र के पानी चलाने का मात्र जाए, दुनिया मात्र के पानी कितनी बढ़िया बात है। एक आदमी पानी का वैशाख मात्रा में कितना आता है पानी का, तो इस तरह सूर्य को जल चला दो तो आप दुनिया मात्र को जल है, इस तरह से ही भोजन बढ़ जाए, भोजन के बाद में बल भी सूर्य होता है अग्नि में। तो वो जानते नहीं लोग, ये माइया है ना, मैंने देखा, अब पता नहीं आज का जमाना बड़ा विचित्र आया हुआ है, ये माताएं वो रसोई बनाती है, रसोई बन गई तैयार, छोड़ के माँ माँ रोटी दे रोटी छे, तो महाराज वो थोड़ा चूरमा छोड़ के तुलसीणी और घी डाल करके चूल्हे माँ हो देते हैं, विष्णु जी माँ विष्णु विष्णु जी माँ फिर भोजन देते, तो पहली बलि दे देखिए भोजन होता है शुद्ध होता है भोजन, बड़ी वैष्णो देव मंत्र से किया जाए तो बहुत बढ़िया हुआ है, नहीं तो कोई केवल विष्णु जी माँ है, और पहली पहली रोटी होती है वो भोजन करने के लिए होती है। तो रोटी गांव में देखा है आजकल महाराज चार बचपन से मेरी देखी हुई बात है, कुत्ते रुबाटी कुत्ते रुबाटा कुत्ते देखा है ऐसा मुझे तो बनाते है, एक रोटी पहली बना ली ऐसे कुत्ते के लिए गाय के लिए, अंधकार की दो रोटी होती थी एक कुत्ते के लिए गाय की, तो गऊ ग्रास रोजी ना देना हर हमेश गऊ ग्रास देना और कुत्ते को रोक डालना, तो पहली रोटी बने वो नहीं खानी, वो पहली रोटी थी वो शुद्ध हो जाएगी सब, इस वजह से खेत में पहला फल आ जाए वो नहीं खाते, ब्राह्मण की भेज दिया मंदिर में भेज दिया ठाकुर भेज देते, जो पहला ये रीत है आप चलती होगा हमारी पुरानी रीति सदा से हजारी बार चलाई है, पहली चीज अपने नहीं खाते पहले भगवान की। गाय मोल लेते हैं तो गाय का दूध भी पहला दूध नहीं लेते, पहला दूध भी मंदिर में भेज दो ठाकुर जी की आम दे, फिर अपने दूध लेंगे, तो पहली चीज है ठाकुर जी का अर्पण, खेती भी गाय की जो कोई चीज कपड़ा भी पहले ठाकुर जी की आप फिर अपना लेंगे, तो वो शुद्ध आ जाते हैं, इसको यज्ञशेष कहते हैं। यज्ञशेष का सनातन तो मुचिंत है सर्वकिल विषय, यज्ञशेष भोजन करने वाले सब पाप से मुक्त हो जाए, ये संस्था अमृत बुझो यान्ति ब्रह्म सनातनम, यज्ञशेष वह अमृत होता है, शेष बचा हुआ अमृत होता है, बचा हुआ नहीं होता है, बचा हुआ नहीं होता, कहीं भी बड़ी बड़ी रसोई बनाओ ब्राह्मण भोजन करे कि ब्राह्मणों को भोजन करना है तो ब्राह्मणों को भोजन किया बढ़िया, तो खीर बनाई देने मलाई मलाई उतार लेते हैं, साग भी ऊपर घी वाला उतार दिया फिर ब्राह्मण भोजन करो, फिर जी मार के पीस जी मिटे पाखंड है। पहले जी में सबसे बढ़िया बढ़िया दूध आ रहा, दही दही भी बुलाई ले रही, सबको भोजन कर दो, बाकी बचे वो अभी शेष होता, बाकी दाल में कांकरा बचे नीचे, खुर्सन बचे कम खींचेगी वो भोजन अमृत होता। सबके भोजन करने पर ये माताएं भोजन करती थी, सबके बाद में घर की मालिक होती वो पीछे भोजन करती सबके बाद। आपने सुनी है कि नहीं द्रौपदी की कथा? दुर्वासा ऋषि थे, बड़े तेज थे, साप दे भस्म कर दे, बस जगह जगह काम यही, बड़े क्रोधी ऋषि थे, इतिहास में नाम ही थे नाम। तो दुर्योधन के यहां जाते तो दुर्योधन महाराज शाम को रोशनी बढ़ाते, 10,000 शिष्य साथ में चलता था विश्वविद्यालय पढ़ाते साथ रहते थे। तो दुर्योधन के शाम को जाते थे, शाम को भोजन तैयार, तो फिर रात को भोजन बरता देते, सुबह जल्दी चाय तैयार, सुबह जाओ तो भोजन तैयार, अब जाओ जाओ जाए तैयार भोजन। दुर्वासा ऋषि खुश हो गए, तो बोले तुम क्या चाहते हो? कहते महाराज हमारे बड़े भाई जंगल में रहते हैं, युधिष्ठिर महाराज हम तो छोटे बड़े भाई हैं हमारे, तो उनके अतिथि बनो आप जाकर, पर एक मेरी प्रार्थना है क्या, वे उनके साथ में कई ऋषि चले गए तो महाराज युधिष्ठिर ने विचार किया कि ब्राह्मणों को भोजन करा कर, ब्राह्मण भोजन करना अपने, अब हजारों ब्राह्मणों के साथ है महाराज, मैं भोजन दे दे सकूंगा, तुम्हारा कहेंगे नहीं, हम तो तुम्हारे साथ रहेंगे, दूसरे राज में देंगे नहीं। तो फिर धौम ऋषि ने सूर्य का मंत्र दिया, उस स्त्रोत्र महाभारत का स्त्रोत्र आता है, वो स्त्रोत्र पढ़ के प्रश्न आ गई, भगवान प्रश्न हो गए, सूर्य भगवान ने एक बटलोई दे दी, संस्कृत में स्थाली कहते हैं, स्थाली बटलोई देवसी दे दी, इसमें रसोई बनाओ। सबसे पीछे भोजन कौन करता है? कि सबसे पीछे भोजन करती है द्रौपदी, वो घर के मालिक है, सबको भोजन करा देगी। तो जब तक द्रौपदी भोजन न करे लाखों को अक्षय पात्र था, अक्षय पात्र उस विरोधी करते थे, तो वो सबको देते। दुर्योधन ने कहा कि रीस कर देंगे, बरसों देंगे, अपना काम सही हो जाएगा, आप साहब करो कठिन। तो वो अच्छी बात है, दुर्वासा ने मान लिया, सीधी शादी ऋषि विचार किया क्या मैंने कपट को, वे विचार कर देगा कि अब भोजन तो सब कर दिया, और द्रौपदी ने भी भोजन कर दिया, आराम कर रहे हैं, उस समय जाकर के युधिष्ठिर हमारा भोजन लाओ, 7,000 शिष्यों भोजन लाओ, अच्छा हमारा हम भी क्या करते, तो हम देखो तो मध्यान्ह संध्या करते, एक सुबह संध्या होती है, एक मध्यान्ह में होती है, शाम 3 संध्या होती है, तो हम नदी में संध्या करते हैं, फिर भोजन करो, ठीक है महाराज। संध्या करने को गए, अगर पूछा भोजन द्रौपदी का, मैं तो भोजन कर चुकी, ये आएगा भोजन नहीं मिला रहा, निमंत्रण दिया रहे, निमंत्रण दे भोजन नहीं दे तो श्राप दे देंगे, तो भसम हो जाए क्या करें। द्रौपदी घबराई, घबराई तो किया भगवान को याद, शीर खाता तो भगवान को याद किया, भगवान के द्रौपदी के बड़ा प्रेम था, बड़ा शुद्ध निर्मल प्रेम भक्त थी बड़ी, तो भगवान ने भगवान को किया याद कि महाराज कृपा करो आप तो आ गए, भस्म कर देंगे देव ऋषि, भगवान को भगवान आगे चट कहते द्रौपदी भोजन ला भोजन, भूखा हो महाराज भोजन ने मेरी बसरी कर दी है, हाँसी दिल्ली उड़ाती है, दौर से थका हुआ आया हूँ, भूखा हूँ थका हूँ, ला भोजन ला, फिर बात उसे पीछे करना। वो कहते महाराज मैं भोजन कर चुकी, भोजन नहीं है, मेरी सी दिल्ली करती भोजन ला, मैं थका हुआ आया हूँ, परिश्रम किया है, भूख लगी है, तो उसे ला करके वो सामने अस्पताल तारक हो, उसमें महाराज ने खरीद कर एक कोई पत्ता लगा रह गया टेबल बेकार लेते त्रिलोकी थी सभी के बुला लो अब्दुल रसो लो। वे एक जल में खड़े खड़े संध्या कर रहे थे, तो संध्या में अगमर्षण मंत्र होता है, अगमर्ष मंत्र में जल में नाक लगाया जाता है, तो ऐसे तो लेकर ही जल नाक लगा दे, अब वो नदी में खड़े है तो वहां ही नाक लगा दे रही, यहाँ तो भर गया सब कुछ, पेट भर गया सब ऋषियों का, यहाँ तक उन्हें मुश्किल एक एक सामान देंगे, हमारी दशा ये तुम्हारी दशा, तो भागो यहाँ से, अब मुश्किल हो जाएगी, अपने निमंत्रण दिया है, अरे खाएंगे क्या, कि मजा एक राज में नहीं खा सकते, तो बहुत तृप्त हो गए, तो भागी वहां से गुस्सा देव का सब भाग गया। घाटियों को पूछा कि महाराज में तो संध्या करते कि थे भीतर से भाग गए, सब एक ही है, कहा महाराज में तो कोई है ही नहीं, तो आज जाते खुला लेना बैठे। पांडवों का कितना विश्वास है, बाबा जी कह दिया महाराज बुला लो, अब ये नहीं सोचते महाराज खाने को तो कुछ नहीं है, कैसे बुला रहे हो, पांडव सब जाके बुला रहे जाने अपने क्या मतलब है, यही बुलाता है यही भोजन कराएगा, तो महाराज द्रौपदी ने भोजन किया तो बाद में बसता नहीं, तो ऐसी बात है तो घर की माँ सबसे बाद में भोजन करती है, वो भी बचा कर रख दे ना, मैं तो जाऊँ सुन लगा ये बात वाली करने बचा करने के लिए बची हुई भोजन, यज्ञ शेष अमृत भोजन, बाद में शेष अमृत रूप भोजन होता है, वो भोजन घर की माँ करती है, दाल भी थोड़ी बची कंकड़ा नीचे कंकड़ा रह जाए खिचड़ी में खुरचन रह जाए, ऐसा भोजन करे तो वो यज्ञ होता है, यज्ञ शेष पुराना यज्ञ करके जो बात भोजन करते ऐसे भोजन के बाद घर की मालकिन भोजन करती है वो अमृत भोजन होता है, सबको भोजन पहले कराओ, सबसे पहले भोजन, बीमार हो तो बीमार को भोजन कराओ, अतिथि आए तो उसको पहले बताओ, कोई साधु संत आए तो उसको पहले दो, और कोई बच्चा हो जाए तो जा पाए तो उसको पहले भोजन दो, बीमार को पहले दो, बूढ़ों को पहले बुलाओ, अरे छोटी बहू भाई उसको पहले भोजन कराओ, वो कैसे करेगी अपने पति करने से पहले, तो छोरे को छोरा खा रहे बेटा तुम भोजन कर, तो आप अभी बालकपने में उसका नई बहू का आदर करोगे तो फिर आपकी सेवा करेगी, बड़ी बेकली करती क्या है, वो संभाल आवे थोड़ी सी आई है हमारे बेटे के साथ से बांटे तो थोड़ी सी है, हमारे कुटुम्ब कितना है, उन्होंने दें सबको कैसे किसी दें थोड़ी सी चीज भेजी है, अब निंदा करे बस छोरी चुपचाप सुनती है, माँ की निंदा तो सबको बुरी लगती है, माँ तो सबको अच्छी लगी है, जब माँ की निंदा लगे बुरी तो उसको कुछ बोलती नहीं, मतलब कई दिन सास हुआ तो कई दिन बहू का भी आ जाएगा, समझे किसी को कसर काटेगी, इस वजह से पहले लाड रखो, उनको पहले भोजन कराओ, प्यार करो तो वो समझेगी मेरी माँ ही है, जैसे माँ भोजन करेगी मेरी माँ है, इस तरह से आप उसमें प्रेम बढ़ाओ, तो वृद्धावस्था में आपकी सेवा करेगी, थोड़ा सा खर्च होगा, और समाज थोड़ी सी भेजी है, पहले तो कसार भेजे, आजकल तो मगध नाना क्या क्या भेजते हैं, मगध कसार पहला भेजा करता है, कोई आकर दिया करती है, अब वे संपत्ति बांट रहे, तो थोड़ी मिल वाले हैं तो क्या करो, कि वैसी मिठाई घर में बनाओ, बंद दरवाजे बंद करके वैसी मिठाई बनाए, और पशु वो सब मिलाए, हमारे बेटे के शास्त्र से आई है विचार, सबको देव खूब मिठाई, तो छोरी हो जाएगी राजी, मेरी माँ की प्रशंसा करी, सासू ने रुपया लगाया है तो वाह वाह हो जाएगी, तो आपको महाराज खर्चा होता है खर्चा, बाबा जी ने बात कह दी जोर आया, मिठाई बने रोज खर्च लगता है नहीं, 100-200 रुपए लगे आजकल महंगी के समय, तो 100-200 में एक आदमी खरीदा जाए सस्ता ही तो है, छोरी खरीदी जाएगी आदमी खरीदे सस्ता है तो बहुत ठीक रहेगा, इस तरह से आप उसमें प्रेम बढ़ाओ तो घर का आपका बड़ा शाम का ठीक होगा, लोग और परलोक दोनों सुधरेंगे, इन बातों को ध्यान रखो, बार बार तो आना होता नहीं भाई, तो क्या करें घंटा का समय हो गया, बातें तो बहुत और भी है, परिवार नियोजन की बात है, एक बहुत बड़ी आवश्यक बात है, ये परिवार नियोजन है हिंदुओं का नाश होता है, इससे वंश नष्ट हो जाएगा, वंश 20 करोड़ नष्ट कर दिए, 20 करोड़ बंद कर दिए, तो वह मैं गर्भपात कर दिया 20 करोड़ गर्भ में आए बालक का, और परिवार नियोजन कर दिया बालक होना बंद हो गया, आजकल पूछते कितने 2 है 3 है बस इतने से बताते, एक है कोई ऐसा कहते हैं हम 2 हमारे 2, अब हम 2 हमारे 2 मरेंगे तो कम ही होंगे खत्म ही होंगे क्या हो? आप बताओ हिसाब लगाओ, हम 2 हमारे 2 मरेंगे कम होते खत्म होंगे कि नहीं, ये खत्म करने के बाद 2 चीज खत्म करने के 2 उपाय है, एक तो जन्मने नहीं देना और एक मार देना, गायों को तो मार देना, 36,000 कसाई खाना है अभी 36,000 लाखों गायों की जो मरती है, गोधन कम हो गया, पशु बहुत कम हो गए, हाथियों को मारते हैं, सांप को भी मारते हैं, शालियों को मारते हैं, हेड़ियों को मारते हैं, नौकरी को मारते हैं, चूहा मारते हैं, चूहों को मारते हैं, तो चूहे में बहुत तेल ज्यादा होता है, ये बहुत बढ़िया चीज है, डॉक्टर कहते हैं अच्छी चीज है, ये आज की दशा है महाराज। तो पशुओं को तुम मार कर नष्ट कर दो और मनुष्य को जीने मत दो, जलन नहीं मत दो, तो परिवार नियोजन मत करना, मेरी प्रार्थना है कृपा करना कृपानाथ। वे सिनेमा में विचार बहुत करे, मेरी बात कौन सुने, पर वो नष्ट हो जाएगा, वंश नष्ट हो जाएगा। मुसलमान बंगाल में करोड़ों बुला लिए हैं ज्योति बसु ने, करोड़ों ही बांग्लादेश से मुसलमानों को बसा दिया है कलकत्ते में। कलकत्ते रहने वाले कहते हैं, मैंने सुना है कि बहुत मुसलमान दिखते हैं वहाँ, करोड़ों विषय बुला लिया है, इधर एक एक करोड़ एक मुसलमान के 60 लड़का रखी, 3 गया 4 गया करूंगा, ऐसे 60 लड़का रखी, 20 एक एक मर गया, 19 है, ऐसे उनकी बात सुनते हैं, तो वो तो क्रियाओं की तरफ बढ़ रहे हैं, अरे आप बढ़ रहे हैं, अरे वे बढ़े हुए तो क्या करें, वोट का जमाना राज किसका होगा, वोट ज्यादा होगा तो मुसलमान बढ़ रहे हैं, उनका वोट होगा तो आप दशा क्यों होगी, आप घटा रहे हैं। ये परिवार नियोजन करना बड़ी भारी हानि है, मनुष्य बड़ा दुर्लभ बताया है, उसको बंद कर देना, कोई महात्मा आएगा संत आएगा तो कहाँ आएगा बताओ, अरे माताओं यहाँ तो आएंगे, हम और कहाँ आएंगे बताओ, हमारे आने का रास्ता कौन सा है, ये माताएं है, अब माताएं मामा को जन्म नहीं देगी तो कौन देगा, तो माताओं कृपा करो बंद मत करो, आज से ये प्रदेव कर हम बंद नहीं करेंगे, परिवार नियोजन नहीं करेंगे, गर्भपात का बड़ा भारी पाप, यद पापम ब्रह्म हत्या दूनम गर्भपात में, ब्रह्म हत्या को सबसे अधिक बना, जिन ब्राह्मणों के द्वारा संसार का उद्धार होता है, उपदेश मिलता है, उस ब्राह्मण की हत्या कर देने में बड़ा भारी पाप, उस ब्रह्म हत्या से दुगुना पाप होता है गर्भपात का, गर्भपात करना बहुत बड़ा पाप है, बहनों माताओं का सुमत करना, मैं तो जहां जाता हूँ भिक्षा लेता हूँ भाई, जिसके घर में गर्भपात हुआ उसी भिक्षा मैं नहीं दूंगा, गर्भपात के हुए स्त्री अगर भोजन को देख लेती है तो वो अन्न नहीं खाना चाहिए, वो अन्न खराब हो जाता है, खाने लायक नहीं रहता, गर्भपात कोई स्त्री देख लेती है तो जिस घर में गर्भपात उसी में भिक्षा नहीं, अब कोई कपट करके दे दे तो मैं तेरे पता लगे, कह देते हैं भाई गर्भपात नहीं किया भिक्षा दे दो, लेता हूँ नहीं लेंगे भिक्षा, जहां जाता हूँ वैसे ही मैं तो गुरु ले, तो गर्भपात करने को बहुत ही अशुद्ध, उसका पानी भी नहीं पीना चाहिए, अरे गर्भपात करी स्त्री का दर्शन नहीं करना चाहिए, शास्त्र में लिखा है कि गर्भपात कर दे तो उस पति चाहिए उसको त्याग कर दे, तू चाल यहां से मैं नहीं रखूंगा तेरे को, इतना पाप है, पर पुरुष आप गर्भपात कर दे, मेरे पास शिकायत आई, एक बहन ने कहा मैं क्या करूं तंग करते, तो मिले मैंने कहा फिर मान गई, तो इस तरह से गर्भपात नहीं करना और परिवार नियोजन नहीं करना, बाल को पालन करो कि महाराज पाले कौन है, तो आप देखो दूध पिए तो आप रखो, इसके बाद में जोधपुर में एक स्थान बनाया हुआ है, छोटे बालक ने एक पलना बनाया हुआ है, बाहर से दे दो भीतर से दे दो, फिर कौन रख के पता नहीं, जरूरत नहीं है, पाल है 50-60 बच्चा बच्ची है, खूब प्रेम से पालन कर रहे हैं अच्छी तरह से, इस तरह से हमारे भागीरथ जी उन्होंने कहा 1000 बालक को मैं ले लूंगा, हमारे बहनों ने कहा कि कोई 10 बालक तो हम पालन कर लेंगे, मेरे को कहा कि कोई बालक है तो तुम ये दे दो जी, हमारे पालन करेंगे, बहनों ने पाल लेंगे, हमारे मनुष्य जैसे शरीर है उसको नाश कर देना बांध देना बहुत खराब बात है, तो परिवार नियोजन नहीं करना, बालक बंद नहीं करना, कोई कहते हम तो गोली खा लेते हैं, गोली बड़ी जहरीली होती है, गर्भपात करने की गोली उसमें बड़ा जहर होता है, बच्चा गिर जाता है तो उसमें कोई बढ़िया चीज होती है, सर खराब हो जाएगी, गर्भपात किए स्त्रियों के रोग होते हैं, कमर में दर्द होता है, घोड़ों में दर्द होता है, आंखें अंधी आती है, छाती में दर्द होता है, ऐसी बीमारियां हुई है, कोई 200-300 स्त्रियों के ऐसी लिखी है नाम से जिसकी ऐसी बीमारी होती है, तो गर्भपात करने से बीमारी होती है, कई गर्भपात करने वाली स्त्रियां मर गई, हजारों स्त्रियां गर्भपात कराने से मर गई, कितना गर्भाशय जिसे बच्चा रहता है कितना कोमल होता है, उनमें शस्त्र डालकर काटते हैं तो वो चोट लग जाती है, राम राम राम राम, बहनों की मृत्यु हो जाती है, इस वास्ते बहनों ऐसा काम मत करो, बच्चा मत मारो मत, कोई बात नहीं मत करो, अरे जिसने जन्म दिया है वो पालन करेगा, भगवान ब्रह्मा जी तो पैदा करते हैं, अरे विष्णु भगवान पालन करते हैं, भगवान शंकर संहार शंकर करते हैं, आप बीच में क्या पंचायती में पड़ गए, ये काम आपका नहीं है, भगवान का है, प्रकृति का है, ऐसी महामारी आती सब उसे आप ठीक कर देते भगवान से प्रजा बढ़ गया खावे कहा उचित तो यह है कि रसोई थोड़ी बनी है आदमी ज्यादा आए तो रसोई और बनाओ लेकिन आदमी को मार दो आदमी ज्यादा मार दो अन्न कहां से होगा अरे खेती ज्यादा कराओ आदमी को मारो जमीन पड़ी है खाली उसमें खेती कराओ सरकार को चाहिए खेती करा सब जैसे अनाज पैदा हो और पहले जनता थोड़ी थी उस समय में बाहर से अन्न आया था गेहूं आया मेरे को याद आज यहां से चावल गेहूं फल और साग विदेशों में जाता है ज्यादा आदमी बढ़ने से खेती ज्यादा होती है उत्पत्ति ज्यादा होती है ज्यादा आदमी होगा तो खेती ज्यादा करेंगे प्रत्यक्ष बात है बंदरगाह पर जाकर देखो आप पहले कितना कितना गया बाहर से आना अब बाहर से नहीं बाहर अन्न जाता है अधिक उठेगी तो अंडे अन्न होगा जमीन बहुत पड़ी हुई है और वो करे तो भगवान जाने आप अपना ठेका क्यों लेते हो ये बिल्कुल मत करो बड़ा भारी पाप लगता है बड़ा दोष लगता है विश्वास बंद बोलना